Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kuvveti, güçlü olmayı yalnızca hakta ve haklı olmakta gören bir dinin mensubu olduğu için, olduğumuz için ve bunu indirdiği hükümleriyle Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Allah bizlere her vesileyle bu gerçeği dile getirdiği için gerçekten Allahü Teala'ya hamdolsun. Bizleri karşımızdaki zayıfların zayıf hallerinden istifade ederek onları sömürmek zilletine karşı uyarıp zayıfları korumaya yönlendiren, onların haklarını bu manada İslam'ın Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu haklar arasında zikrederek, söz konusu ederek bizi bu konuda da uyaran, terbiye eden, bize hakkın ve adaletin en üstün meziyetlerini, derslerini öğreten Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bu yönüyle gerçekten Kur'an-ı Kerim çok müstesna bir kitaptır. Her konuda olduğu gibi ve daha önce gördüğümüz ayet-i kerimelerin muhteva olarak devamını bugün işte bu çerçeve içerisinde bu 6. ayet-i kerimede, yani Nisa suresinin biraz sonra görmeye başlayacağımız 6. ayet-i kerimede ve devamında da müşahede edeceğiz. Burada da Cenab-ı Allah yetimleri, onların mallarını, haklarını, hukuklarını hangi boyutlarda nasıl koruyacağımıza dair bizlere yol göstermektedir. Diyor ki Cenab-ı Allah, hatırlarsanız önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah özellikle Allahü Teala'nın diyor hayatınızı devam ettirebilmeniz için hayatınızın temel direği haline getirdiği mallarınızı sefihlere, akılsızlara, beyinsizlere yedirmeyiniz diyor. Burada da yetimlerin mallarını kullanabilecek akli olgunlukları, reşitlikleri yoksa ve bunların malları varsa bu işin nasıl idare edileceğini, onların bu imkanlarının nasıl onların lehlerine muhafaza edilip, korunup, saklanıp hatta geliştirileceğini beyan ediyor. Yetimlerin mallarını kendilerine vermediniz. Velisisiniz. Belirtmiştik ya, yetimlerin velileri olur, onların vasileri olur, onların mallarından, terbiyelerinden, yetiştirilmelerinden ya hakim kararıyla veya ölen babalarının vasiyetiyle veyahut da kişinin kendi adına bu işe kendisini sorumlu görerek tayin etmesiyle, yakınlarının da bunu münasip olarak görmesiyle olabilir. Bunların malları, yetimlerin yaşları küçüklüğü dolayısıyla kendi mal mülklerini idare edemedikleri için vasilerinin, efendim, velilerinin himayesinde olacaklar. Peki bu ne zamana kadar olacak? Yetimlerin velileri, vasileri bu mallarda nasıl bir tasarruf hakkı sahibi, hakkına sahiptirler? Ayet-i Kerime uzun uzadıya bu hususları ve buna bağlı diğer hususları hem bu ayet-i kerime hem devamında izah ediyor. Cenab-ı Allah diyor ki, وَبْتَلُوا الْيَتَامَا hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ yetim çocukları nikah çağına, yani evlenecekleri çağ olan bülüğ çağına varacakları vakte kadar imtihan ediniz. Deneyiniz, sınayınız. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Onlarda bir reşitlik görür ve tespit ederseniz فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Onlara ait olan mallarını artık onlara veriniz. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Bu yetimler yarın büyüyecekler. Mallarını bizden isteyecekler korkusuyla saçıp savurarak ve alel acele onlar yetişmeden biz bu malı bitirebildiğimiz kadarıyla tüketelim diyerek sakın yemeyin diyor. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ Zengin olan iffet etsin. O malı el sürmesin. Yani demesin ki ben bu çocuğun velisiyim, vasisiyim. Onu ve malını himaye ediyorum, koruyorum. Dolayısıyla benim bundan bir şeyler yemek hakkım vardır diye düşünmesin. Eğer zenginse iffet etsin, o mala el sürmesin. Yetimin malına dokunmasın diyor. Çünkü haksız yere yetim malı yemek büyük günahlardandır. Büyük günahlardandır. Kendisini koruyamaz. Kendisini savunamaz. Zayıfa zulüm daha kolay olduğu için vebali de daha büyüktür. وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Ama eğer veli veya vasi fakir ise o velayeti ve vasiliği dolayısıyla yetime verdiği hizmetten ötürü başkasına yapacağı benzeri hizmetten alacağı ücrette muhtaç ise, ona ihtiyaç duyacak kadar fakir ise, o zaman maruf ile yesin. Yani hak ettiği kadar. Hatta imkanı varsa hak ettiğinden daha azını alsın. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Eğer o yetimlere mallarını ödeyecek olursanız, ödediğiniz vakit, yetimlere mallarını ödediğiniz zaman, onlara o mallarını ödediğinize dair de şahit tutunuz. Ama işin en önemli noktası burada. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Hesaba çeken olarak Allah yeter. Her şeyin hesabını, kitabını gören, eksiksiz, fazlasız her şeyiyle kaydeden olarak Allah yeter. Dolayısıyla iffetli davranın ve sakın onların hakkı olan ve sizin hak etmediğiniz en ufak bir meblağı da kendi zimmetinize geçirmeye veya yemeye kalkışmayın. Kısaca mealini vermiş olduğumuz bu ayet-i kerime ile ilgili çeşitli konulara temas etmesi açısından bazı hususlar ile ilgili bir takım tafsilatı vermeye çalışalım. Ayet-i kerime وَبْتَلُوا الْيَتَامَا diye başlıyor. Yetimleri ibtila ediniz. İbtila, Arapçada biliyorsunuz, sınamak manasına, denemek manasına gelir. Burada İslam cemiyetine hitap ediliyor. Müslümanların hepsine hitap ediliyor. Çünkü İslam'da her türlü mesuliyet evvela bütün cemaate yöneliktir. Bütün Müslümanlara yöneliktir. Küçüğüyle büyüğüyle bu Kur'an ahkamını uygulamak, ferdi olanıyla, içtimai olanıyla, siyasi olanıyla, ahlaki olanıyla, iktisadi olanıyla, manevi olanıyla. Kur'an'ın ahkamını tamamını uygulamak evvela bütün Müslümanlara yönelik bir emirdir. Ondan sonra onlar arasında her bir emrin mahiyetine göre fertler bu emirleri yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'de mesela, evet, bir kişiye emir olmak üzere, mesela Peygamber Efendimiz'e emir olmak üzere, ekimis salah, namazı sen ikame et, dosdoğru kıl diye bir emir var. Doğru. Fakat kısmı azamı nasıldır? Ekimus salah'dır. Hepiniz namazı dosdoğru kılınız. İslam'ın bütün emir ve hükümleri böyle. Şeriatın uygulanması istenen, uygulanması gerekli olan bütün ahkamı böyledir. Evvela bütün cemiyet o hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Cemiyet kendi bünyesi içerisinde yapacağı iş bölümüne göre, işin mahiyetine göre bu işi yerine getirecek şahısları kendi arasından ortaya çıkartacaktır. Bunun içinde bir takım özellikler aranacaktır. Dolayısıyla burada görüldüğü gibi yetimleri imtihan ediniz emri önce bütün Müslümanlara yöneliktir. Ondan sonra yetimlere yakın olan yetimlerin velileri ve vasileri hukuken, şer'an onlara velilik ve vasilik etmek durumunda olan kişilere yöneliktir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Eğer bu veliler ve vasiler, özel olarak konumuzla alakalı olarak söylüyorum, bu veliler ve vasiler yetimlere karşı olan bu görevlerinde herhangi bir aksaklık yapacak olursa, ey Müslümanlar, her biriniz tek tek o aksaklığı düzeltmekle sorumlusunuz. En ufak bir hükümde bile İslam'da, ya bu nasıl olsa velisi var, o ilgilenir demek yok. Yerine göre İslam'da her Müslüman, eskilerin tabiriyle bir müdde-i umumidir. Yani İslam şeriatının tatbik edilmesini, bu şeriatın tavizsiz bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktan sorumlu Allahü Teala'nın halifesidir, vekilidir. Onun adına her Müslüman tek tek Allah'ın şer'i hükümlerinin hayata geçirilmesini birinci derecede sorumlu olanlardan istemek hakkına, salahiyetine sahiptir ve yerine göre vazifelidir. Emr bil maruf nehy anil münker de zaten bundan başka değildir. Halife, İslam şeriatının bir veya birkaç hükmünü askıya aldı. Alamaz ya. Diyelim ki uygulamadı. Evvela onun yakın çevresi olan, idari bakımdan tabii, dostu ahbabı bugünkü manada hatıra gelenleriyle değil, yakını vesairesi kayırdıkları değil, bu konuda İslam şeriatının uygulanmasında ondan sonra gelen halkayı kastediyoruz. Yani ehlül hal vel akt dediğimiz kimseler. Onlar derler ki, ey halife, kendine gel, Allah'ın hiçbir hükmünü askıya alamazsın. Senin vazifen Allah'ın hükümlerinin eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi ve tatbik edilmesidir. Eğer herhangi bir hükmün tatbik edilmesinde en ufak bir gevşeklik gösterecek olursan, bizim vazifemiz seni oradan indirmek ve senin yerine bu işi hakkıyla yapacak olan kimse onu getirmektir. Yetimin velisi, vasisi, yetimin malını gereği gibi korumadı. Onu hayata hazırlamadı. Ayet-i Kerime, وَبْتَلُ الْيَتَامَ. Bunu bugünkü dilimizle şöyle de anlayabiliriz. Yetimi hayata hazırlayınız. Yetimi hayata hazırlayınız demektir o. Yetimi hayata hazırlayınız. Hayata hazırlayınız ki yarın öbür gün eline alacağı o babasından kendisine intikal eden haklarını sağlıklı bir şekilde kullanabilsin. Hem kendisi bundan istifade edebilsin, hem cemiyeti ondan faydalandırsın. Eğer onu hazırlamakta gevşeklik gösterecek olursa, bu işi bilen Müslümanlar gerekli makam ve mevkilere müracaat ederek yetimin hayata hazırlanması noktasında gereken tedbirlerin alınması için gerekli makamları uyarırlar. Ta ki nikah çağına gelinceye kadar, yani akil ve baliğ oluncaya kadar, onları o zamana kadar artık siz mallarını teslim alıp mallarını kendi başlarına çekip çevirecekleri bir şahsiyet haline gelerek kendilerine de güvenecekler. Ben bu malı çekip çevirebilirim. Artık ben ticari hayatta bir rol oynayabilirim. Artık Müslümanların da kendimin de efendim iktisadi hayatlarına benim katkılarım olabilecek olgunluğa eriştim. Ben bu tecrübeyi elde ettim, bunu kazandım diyebilecekleri bir şekilde, bir halde onları getiriniz. Geçen dersimizde de kısmen temas ettim. Şimdi de yine temas etmeden geçemeyeceğim. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimelerini ve benzeri ayeti kerimelerini okuduğunuz zaman zannedersiniz ki Kur'an-ı Kerim'in sadece bir amacı var. Gelmiş Müslümanların ekonomik ve ticari hayatlarını, ticari becerilerini düzeltmek ve bunları ilerletmek için adeta gelmiş. Sanki başka bir maksadı yok. O kadar meselenin üzerinde duruyor. Geçen derste ki gerçekten önemsenmesi gereken bir ayet, hayatınızın kıvamı, yani hayatınızı ayakta tutan temel direk haline getirdiği o malları sefihlere yedirmeyiniz diyor. Burada da yetimlerin malları, yani bütün ümmetin serveti içerisinde yetimlerin servetinin toplamı veya oranı ne kadar olacak ki? Hepsi ortadan kalksa ümmetin servetinde ne olur ki? Belki hiçbir şey olmaz. Veya belki çok büyük zararlar olur. Onun üzerinde durulmuyor. Onu da hesaba katmıyoruz. Fakat burada Kur'an-ı Kerim dikkat çekici bir hadise, mallarının telef olmasına tahammül etmiyor. Malın da telef olmasına tahammül etmiyor. Yetimlerin bu şekilde mağdur edilmelerine de tahammül etmiyor. Ve insanların yetiştirilmesine, terbiye edilmesine ehemmiyet veriyor. Burada Müslümanların ekonomik, ticari kabiliyetlerinin de terbiye edilip geliştirilmesine dair çok güzel ipuçları olduğuna inanıyorum. Çünkü yetimlerin bile ticaret kabiliyetlerini geliştirin diyor. Demek ki sizde bu kabiliyet önce gelişmiş olacak. Sende bu kabiliyet gelişmemişse sen bunu başkasına intikal ettiremezsin ki. Müslümanlar adeta bu işleri, ne bileyim, gündemlerin dışına uzun zamandan beri çıkarmışlar. Bir lokma bir hırkaya razı olmuşlar. Ya sen yine bir lokma bir hırkaya razı ol. Biz sana israfla tüket demiyoruz. Kur'an-ı Kerim de demiyor, İslam da demiyor. Fakat helalinden kazandığın malı helalinden geliştir, helalinden çoğalt ve helalinden elde ettiğin o malı bereketli bir şekilde Allah'ın dinine hizmet edecek şekilde kullan. Ne kadar güzel olur bu. Şu anda 1 milyar Müslüman nedir? Sadece başkalarının ürettiğini tüketen bir tüketim şeyidir, objesidir. Tüketici obje. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Faraza Bir zamanlar tekstil Türkiye'de iyiydi, ileriydi diyorduk. Hay hay olabilir. Fakat onların devre dışı bıraktıkları sanayileri sen gittin sahiplendin. Yarın öbür gün onlar başka şeyi, bunu da bu da şimdi bu konuda da artık bir şey yapılamadı. Niçin? Çünkü biz tekstil deyince sadece kumaşı elbise haline getirmek olarak anladık. Bunun kumaş haline ve elbise haline gelinceye kadar ki bütün aşamalarını devreye sokmadık. Ona hesabını kitabını yapmadık. Hala da yapabilenlerimiz çok az. Velhasıl benim meselem şu an için, şu an İslam dünyasının ekonomik problemlerini çözmekten bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim şu. Müslüman, hele hele İslam ümmeti devlet yapısı içerisinde şeklini, kimliğini, hüviyetini bulup ifade edecek olursa ekonomisiyle, sanayisiyle, ekonomisinin bütün boyutlarıyla ve unsurlarıyla kendi ayakları üzerinde durmasını bilmelidir. Kendi ayakları üzerine durmadığı sürece yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarının çokluğu hiçbir şey ifade etmez. Kendisi petrol üretebilir. Fakat neticede o petrolü işlemesi de, bilmem nesi de, şu su da, bu su da, karı da Amerika'ya ve İsrail'e gider. Onun için bu ayet-i kerimenin bu bölümünü de, önceki ayet-i kerimeleri de, benzeri ayet-i kerimeleri de Müslüman olarak çok önemseyelim. Her birimiz hiçbir zaman bulunduğumuz ekonomik noktada durmayı kendimiz için hedef olarak seçmeyelim. Allah'ın hududuna riayet etmek şartıyla ekonomik olarak güçlenmenin, çevremizdekileri güçlendirmenin yollarını arayalım. Bunun yolu, yordamı, programı vesairesi, ilmi vesairesi o ayrı bir konudur. Bu işle uğraşacak olan insanlar vardır. Sizler de aranızdan ticaretle uğraşanlar da bunun iyi kötü bir takım yollarını bilirler. Fakat biz burada Kur'an-ı Kerim'den, İslam'dan aldığımız ilhama göre bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Müslüman helalinden her zaman için ekonomik bir kişilik olarak güçlü bir kimlikle ortaya çıkmasını bilmelidir diyoruz. Bu ayet-i kerimeden uzaktan uzağa da olsa ben bu anlamı da çıkartıyorum. Yoksa önemli olmasaydı, sadece yetimlerin zayıflıkları değildir burada mevzu bahis olan. Yetimlere mallarının teslim edilmesi var. Yetimlerin mallarının korunması var. Yetimlere mallarını randımanlı bir şekilde kullanabilecek bir şekilde yetimlerin yetiştirilmesi emri var. Yetimleri sınayınız diyor. Ne zaman ki ergenlik yaşına geldiler, fe inâ nestum minhum rüşden, ergenlik yaşına geldiler. Evvela siz onu sınadınız. Ondan sonra balik oldular, bülug yaşına geldiler. Fe inâ nestum minhum rüşden, olur ya bülug yaşına gelmiş ama malını doğru dürüst kullanamıyor hala kullanamıyor olabilir. Kullanabildiği kadar onun önünü açarsın diyor. Ayet-i kerimeden anlaşılan bu. Tabii konuyla ilgili fukahanın çok değişik farklı görüşleri var. O ayrıdır. Fakat burada dikkat edilecek bir konu şu ki yetimlerin artık ergenlik yaşına veya ondan 1-2 sene sonrasına kadar edgeç, diyelim ki 17-18 yaşına kadar, bir görüşe göre 19 yaşına kadar, Ebu Hanife'nin bir görüşü, mallarının tamamının onlara teslim edilmesi lazım diyor. Yani biz cemiyet olarak, bunu şöyle de okuyabiliriz. Cemiyet olarak 19 yaşına, en geç 19 yaşına gelmiş bir Müslümanı, elindeki parayı, maddi gücü çekip çevirebilecek bir hale getirmesini bilmemiz lazım. Onun bizim üzerimizdeki, cemiyet olarak bizim üzerimizdeki bir hakkıdır ve bizim ona karşı bir vazifemizdir. O Müslümanı o hale getireceğiz. Evet, onların bir reşit olduklarını, artık onların mallarını kullanabilecek şekilde rüştlerini ispat ettiklerini görür ve tespit ederseniz fedfe'u ileyhim emvalehum. Artık mallarını onlara teslim ediniz diyor. Ama Kur'an-ı Kerim bir daha o zayıf annesini babasını kaybetmiş o yavruların haklarının korunması noktasında bir uyarı daha yapıyor. Velisisin. Belki o yetimin malını, hakkını, hukukunu, malının dökümünü tam manasıyla senden başka bilen kişi çok az olabilir. Bu durumda sen Rabbinle baş başasın. Rabbine hesap vereceksin. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Yarın büyüyecekler diye. Yetimler yarın büyüyecekler. Ve siz onların mallarını onlara teslim etmek zorunda kalacaksınız diye har vurup harman savurarak mallarını hak olmayan bir yolla gelişi güzel kullanarak israf ederek ve bidaran israfen ve bidaran diyor ayet-i kerime. İsraf ederek ve alel acele. Hele bir an önce bitireyim de ben bu maldan istifade edebileceğim kadar istifade edeyim. Sayılı günlerdir yarın büyüyecek malını isteyecek. Ben de vermek zorunda kalacağım. O zaman bu malı koklayamam bile. Bana bir şey koklatmayabilir. Hele bundan ne kadar istifade edebilirsem edeyim. Diye yemeyin diyor. O mallarını, o yetimlerin mallarını israf ederek tezelden yemeye bitirmeye kalkışmayın. Tabii bu israf ederek yalnız onlara yönelik yani veli ve vasilere yönelik bir israf emri değildir. Hayır. Yetimin menfaatine ve maslahatına uygun olarak o malı kullanın. Yetimin menfaatine ve maslahatına olmayan bir yolla kullanırsanız, yetimin malını israf etmiş olursunuz. Bu da dahildir ona. Yalnız veliler kendi ihtiyaçları için yemelerinde değil veya haksızca yemelerinde değil. Yetimin kendisine bile, yetimin kendi malından harcadığın zaman, israf olmayacak şekilde harcayacaksın. Yetim aklı ermez küçük bir çocukken senden israf olabilecek şeyler isteyebilir. Malından harcama onu. Ha çok seviyorsun. Onun isteğine de dayanamıyorsun. Kırmak da istemiyorsun. Hay hay kendi malından harca. Hiç merak etme boşa gitmez. Ama yetimin malını israf sayılabilecek bir alanda harcamak hak ve selahiyetine sahip değildir. Yetimin vasisi veya velisi. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ. İslam fukahası arasında ihtilaf mevzudur. Yetimin vasisi ve velisi, yetime ifa ettiği hizmet karşılığında ücret alabilir mi? Bir, ayet-i kerime açık açık söylüyor. Alacağı o ücrete ihtiyacı olmayan bir kimse iffetli davransın diyor. Bu işten imtina etsin, uzak dursun. Yaptığı işin karşılığında ücret almasın. Ecrini Allah verecektir. Ama yetimle uğraşırken kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kendi işlerini göremiyor. Dolayısıyla bir takım kazançlarından mahrum kalıyor. O zaman ne olacak? وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Kim fakir ise o da maruf bir şekilde yesin. Evvela benzer bir iş karşılığında alacağı ücretten fazlasını alamaz. aldı. İşi kadar ücret aldı. Baktı ki ihtiyacından fazla. Varsın, hak ettiği ücretten daha az alsın diyor. Maruf ile yemenin ölçüsü de budur. Diyelim ki onun için harcadığı emek 10 lira ediyor. Ama kendisi o işe zaman ayırdığı için 10 liradan değil de 5 liradan mahrum oluyor. Kendi işlerinden. 5 liralık alsın diyor. Emeği 10 lira etse bile oradan 5 liralık alsın. Maruf ile almanın ölçüsü budur diyor İslam alimleri. Niçin buna cevaz verilmiş? Malum Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz halife seçiliyor. Ertesi günü önceden yaptığı şekilde yine pazara gidiyor. Alışverişini yapacak. Çoluğunu çocuğunun nafakasını kazanacak. Ebu Bekir radıyallahu anh'i Ömer radıyallahu anh ile Ebu Ubeyde İbnül Cerrah yolda görüyorlar. Nereye ya Ebu Bekir? İşte çarşıya gidiyorum. Ne yapacaksın çarşıda? İşimi yapacağım. Ben biliyorsunuz ki ticaretle uğraşan bir adamım. Ticaret. Peki biz seni niçin seçtik? Müslümanların işleriyle çekip çevirmen için seçtik. Kendi işini görürsen Müslümanların işini görmek için zaman ayıramazsın. E siz de biliyorsunuz ki diyor ben ticaretle uğraşan bir adamım. Ve ticaretten kazandığımla çoluğumun çocuğumun nafakasını sağlıyorum. Yok diyorlar, sen ticaret yapmayacaksın. Ümmetin işiyle uğraşacaksın. Halifelik vazifeni, görevini yapacaksın. Buna karşılık biz de sana Kureyşli bir Müslümanın, orta halli bir Müslümanın maişetine ne kadar yetiyorsa o kadarlık bir nafaka ayıracağız. O zamanın bedeliyle yarım koyun bedeli maaş tahsis ediliyor. Ve bu Hazreti Ebubekir'in maaşı oluyor. Dolayısıyla ümmetin işlerini görmek için vakit ayıranların ihtiyaç sahibi olmaları halinde ücret almaları bu ve benzeri ayet-i kerimelerden hareketle ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'e de sen de ümmetin muhtaçlarının efendim zayıflarının dul kadınlarının kimsesiz yetimlerin vesairenin hepsinin velisisin. Ve bütün bunların yanında Allah'ın ahkamının ümmet arasında uygulanmasının birinci derecede sorumlususun. Dolayısıyla sen ticaretini bir kenara bakarak çıkacaksın. Artık sen ticaretle uğraşamazsın. Sana biz orta halli bir Kureyşlinin efendim geçimi nasılsa o kadarlı bir geçim ayıracağız. İşte bu da Ebu Bekir radıyallahu anh'in o zamanın şartları içerisinde maruf olan marufa uygun ücretidir. Maruf şeriate ve akla uygun olan her bir işe maruf denilir. Şeriate ve akla uygun olmayan her bir iş de bunun zıttı olarak münker adını alır. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمَّالَهُمْ Yetimlere mallarını teslim edeceğiniz vakit فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Onlara karşı bu malları teslim ederken şahit tutunuz. Daha önce de söyledik. Tekrar hatırlatalım. Cahiliye döneminde yetimlere, küçük çocuklara, kadınlara miraslardan hak ettikleri mirasları, payları verilmezdi. Çünkü onlar derlerdi ki bunlar savaşamıyor. Düşmana karşı kılıç kullanamıyor, mızrak kullanamıyor. Ganimet alamıyor. Bize yapılacak saldırıları bertaraf etmekte bir pay sahibi olamıyor. O halde malı biz alacağız. İnsan aklına bırakırsanız, insan aklının varacağı yer budur. İnsan aklı ancak bu kadar hüküm koyabilir. İnsan aklı hüküm koymakta kısır ve yetersizdir. Ya zayıf olana merhamet edilmesi gerekiyorken, adaleti zayıf olana daha çok uygulamak icap ederken, onlar kendi akıllarından hareketle, gerekçelerini daha önce söyledik, hareketle ne yaptılar? Tuttular, zayıflara haklarını vermediler. Haklarını kendileri alıp yediler, talan ettiler. Oysa biz Kur'an'ın terbiyesinden geçtiğimiz için diyoruz ki zayıf olanlara merhamet etmek lazım. Normal gücü kuvveti yerinde kendisini koruyabilen bir kimseye haksızlık bir ise, kendisini koruyamayan zavallılara yapılacak olan haksızlık beştir. Beş kat daha büyük bir zulümdür. İnsaflı bir insanın aklıyla varacağı netice bu olmalı. Ama cahili akıl, İslam terbiyesinden geçmemiş olan akıl, yetime malını teslim etmez. İşte Kur'an-ı Kerim nüzulü ortamında cahili geleneklerin etkisiyle benzeri uygulamaların da İslam toplumunda görülmesi üzerine Cenab-ı Allah ihtiyaç duyulması üzerine bu ayet-i kerimeleri inzal buyuruyor. Ve yetimlerin hakları, bakınız, Bakara suresinden sonra Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir Nisa suresi. Ve daha 6. ayet-i kerime hala bir vesileyle her bir ayet bir şekilde yetimlere gönderme yapıyor. Onların haklarının, hukuklarının müdafaa ve muhafaza edilmesinden bahis açıyor, konu açıyor. Dolayısıyla insanların akıllarını başlarına alarak, hadlerini bilerek İslam ahkamının önünde boyun eğip bu ahkama teslim olmasını bilmeleri lazım. Az önce bahsettiğim hadiseden ibret alınsın. Cahiliye döneminde yetimlerle ilgili kanunlar, miras kanunları insan aklına kalmıştı. Zaten cahiliyenin özelliği o. Allah'ın şeriatını bir kenara bırakır, İnsan aklını hakem kılar. İnsan aklını hakem kıldılar. Dediler ki yetimin düşmanla karşılaşmakta bir katkısı yok ki. Yetim ata binmiyor, kılıç kullanmıyor, mızrak saplamıyor. Ganimet almıyor. Ona niçin para malımızdan pay verelim? Onların mantıkları ancak bu kadar. Maddi bir mantık, maddeci, maddeye tapan bir mantığın çıkarttığı bir kanundu bu. Çağlar boyunca, kıyamete kadar da devam edecek olan cahiliyelerin mantığında yine dünya perestlik olduğu için, yine maddeye taparlık olduğu için ortaya koyacakları kanunların bundan öte bir şeyi yoktur. Tamam. Sigara ile ilgili bir takım sınırlamalar getiriyorlar. Biz bir süre içinde tamam, elbette bunların yanındayız. Bunlara karşı değiliz. Zararı belli, şeyi belli. Peki bu insanlar hiç düşünmüyorlar mı? Ya biz sigaraya karşı bu kadar savaş veriyorken ondan daha büyük bir melanet olan şu neredeyse medeniyetin ölçüsü kabul ettikleri, resepsiyonlarda, şuralarda, buralarda değerlendirmelerini kadeh tokuşturmaya göre ölçtükleri bu lanet olası alkollü içkiler hakkında niye kimse bir şey diyemiyor? Kimse ağzını açamıyor. Açtığınız zaman gerici oluyorsunuz ha. Oysa bunun ne kadar zararlı olduğu, zararının, içkinin zararının, alkollü içkilerin zararının sigarayla kıyas edilemeyecek kadar büyük olduğunu Ben değil, kendi doktorları da bangır bangır söyleyip duruyorlar. Akılları bu kadar. Menfaatleri bu kadar. Rına el veriyor. Bu kadarına müsaade ediyor. Cahiliye böyledir. Geçen senelerden birisinde, işte Yeşilay haftası mı artık neyse, gelmişti şey, doktor efendinin birisi, okulda güya öğrencileri içkiye karşı, pardon, sigaraya karşı, uyuşturucuya karşı uyaracak. Dedim tamam, bunlar da ben sizinle beraberim. Aynı kanaya oturuyoruz daha konuşmaya gitmeden önce. Odada konuşuyoruz. Sizinle aynı fikirdeyim. Fat, lütfen bunlar kadar büyük bir tehlike, hatta daha büyük bir tehlike olan içki aleyhinde de konuşmanızı tavsiye ediyorum. Hatta teklif ediyorum. Konuşmasanız ben sınıfta zaten sizin konuşmanıza bunu ek olarak söyleyeceğim. Fat, bir doktor olarak sizin de söylemenizi istiyorum. Hıkmık etti fakat çaresiz bir iki cümle de içki aleyhinde söyledi. Bu gerçekten sorulması gereken, gündeme getirilmesi gereken bir husus değil mi? Arkasında neler var ben bilmiyorum. Çok da önemli değil benim için. Bu kadar sigara üzerinde durulurken, bu kadar ben de onların yanındayım. Fakat niçin, niçin içki üzerinde durmuyorlar? Akılları yetmiyor. Ben şimdilik böyle izah ediyorum. Cesaretleri yetmiyor. Yürekleri kaldırmıyor. Bu konuda şeytana meydan okuyamıyorlar. Şeytanın uşaklarına karşı çıkamıyorlar. Çünkü getirip koymuşlar önlerine. Medeniyetin ölçüsüdür bu. Medeniyet bununla ölçülür. Kadeh tokuşturmakla ölçülür. Batsın böyle medeniyet. Allah'a meydan okumakla, kötülüklerin anasını medeniyetin ölçüsü yapan, kabul eden medeni anlayış, medeniyet değil vahşetin ta kendisidir. Yine de utanmadan, ikide bir, sarhoş olduğu için trafikte, şurada, burada, arbede çıkartan meşhurların da haberleri getiriyorlar. Arkasını düşünemiyorlar. Veya düşündürtülmüyorlar. Ya bu madem bu böyle bir lanettir. Bunu üretmeyin. Piyasaya sürmeyin. Reklamını yapmayın. Piyasaya süreceksin, yemeyecek. Böyle şey olur mu ya? Böyle mücadele olmaz. Cahiliyenin tutarsızlıklarıdır bunlar. Benim meselem şurada bu sistemin burasını ıslah edelim, burasını biraz daha düzelteyim. Hayır. Ben o maksatla konuşmuyorum burada. Ben burada söylemek istediğim şu. Cahiliye demek tutarsızlık demektir bir yerde. Mantıksızlık demektir. Doğru dürüst bir mantık silsilesi, tutarlı bir mantık silsilesi oluşturamamak demektir. Onun için bu çelişkilere düşüyorlar. Düşmeleri de kaçınılmazdır. Mukadderdir. Sözüm bu noktasında İslam'ın ve dünyanın, beşeriyetin, İslam'ın demişim, beşeriyetin ve dünyanın İslam'a ve Müslümanlara ne kadar muhtaç olduğu çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani dünya bana, size muhtaç. Bizim gibilere çok muhtaç. Haddimizi bilelim, mesuliyetimizi bilelim, sorumluluklarımızı bilelim. Yüklenmekle karşı karşıya bulunduğumuz göreve göre kendimizi o görevi taşıyabilecek şekilde hazırlamayı ihmal etmeyelim. Yani biz Allah'ın dinini taşımak gibi büyük bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Allah'ın ahkamını, tüyü bitmedik yetimin haklarını muhafaza ve müdafaa etmekten tutunuz. yeryüzünün veyahut da denizlerin yedi kat dibindeki bir hayvanın aleyhine tabiat dengesinin bozulmaması için çalışmaya varıncaya kadar, bunun mücadelesini vermeye varıncaya kadar her şeyin sorumluluğu Müslüman olarak bizim omuzlarımız üzerinde. İşte bu mesuliyetle ortada olan bir Müslüman için ayet-i kerimenin sonunu teşkil eden وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا fevkalade bir mana taşır. Hesaba çeken olarak, her şeyin hesabını kitabını yapan, hiçbir iyiliğin ve kötülüğün yanında kaybolmayacağı ve her türlü iyiliğin mükafatını, en ufak bir yanlışlığın, kötülüğün de cezasını verecek ve bunları tek tek kaydeden kişi olarak, zat olarak Allah yeter. Her zaman için İslam şeriatının uygulanmasının en büyük teminatı bu inanç olmuştur. Bu inanç kuvvetli olduğu zamanlarda İslam ahkamı fevkalade mükemmel bir şekilde uygulanmıştır. Müslümanın İslam ahlakı gerçekten erişilmeyecek boyutlara, yüksekliklere, yüceliklere ulaşmıştır. Fakat buna olan iman zayıfladığı yerde Müslümanın kişiliği de silikleşmiştir. Ahlakı da alabildiğine berbat olmuştur. Cenab-ı Allah'tan bu ayet-i kerimenin özellikle bu münasebetle ve İslam ahkamının geneline riayet etmek münasebetiyle وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا hesaba çeken olarak Allah yeter buyruğunu ruhuyla, manasıyla, her şeyiyle anlayıp yaşamayı, hayatımıza ona göre yön ve şekil vermeyi nasip ve müyesser kılsın diye niyaz ederiz. Bir kısa bir süre dinlendikten sonra 7. ayet-i kerimeden sonra devam ederiz inşallah.